अब शुरू करते हैं, बच्चों से शुरू करते हैं। चलो चलो बच्चों, रह से गाओ। नहीं, हमको नहीं आता है। हम रह से नहीं गा सकते। अरे नहीं आता, चलो जिससे आता है उसे गाओ। हेला, बोलो बोलो। मताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। नशीली मत समा है आज, नशे में सारा जहां है। हाय शराबी मौसम बहकाए, रूप तेरा मताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। ए भाई, ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई चलो चलो तुम लोग इसे गाओ। अरे जल्दी करो, देखो मैं पांच तक गिनती हूँ। एक दो तीन चार। क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है। कोई तो बता दे इसका हल तो मेरे भाई, कि एक तरफ तो उसको प्यार करे हम और उसको ही ये कहने से डरे हम। आगे। आगे। आगे। आगे। आगे। आगे। आगे। आगे। प्यार का चमन। बंद करो ये गाना।